بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. سنگی سورة فاتر کی اللہ پلا مسئلہ بیانی اخبر پیغام واضح کی دلائل پیش کئی لاسی ور سرا تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور کئی ابیا بیا ورتوی چه دی خلقو پا خبرو باند پریشانی وکوا دادو جون سرا مسئلہ دا سو پوری چې دعوت چلیږي دنیا کې دا مشکلات به ورسره وي. مشکلات دنیا کې نور څه نه وي، د مسلې سره لازم کمزای کې چې د اسلام نماستی شي، کمزای کې چې د الله د وحدانیت خبره کیږي، بسل ته د مشکلات غوبلي بے حدا او بے انتهایی. کم دے چی دغا خبر نی نو خاموشی ٹیم پاس کی گی. اللہ بیا پیغمبر پاک توی چوئی یکذبو کا چپی دی دا تکذیب او دے انکار چستا مخی ترازی، لیکن تو پریشانی نہ کہیں. نایت کی یو طرف تا تسلی دا پیغمبر پاک لا چتبا حوصله نہ خراب تو بڑی صبر او تحمل نہ کار، او بل طرف تا اغی منکرین لا مکذبین لا اشارہ کی چنجام عاقبتم خراب دا. لاسه دین شه استاسو عاقبت با عذابی اللہ دا عذاب نیچتن شه تختی دے او دا دوالا خبری ناولنا تر اخیر پوری جاری وی قیامت پوری بدا غسی وین یکذبو کان کچری تا درو جن کی ہوتا تنسبت کی قسم قسم کلا تا مجنون وی کلا شاعر وی کلا سحر نسبت کی. فلا تحزن مانا دا غم جن کی گمان، فلا تأسا پروام ساتا ولی فقد کذب الذین من قبلهم یقینا چی درو جن کڑی دی یغی قومنو چمخ کی دینا تیر شوی دی خلو پیغمبرانو لرا یو تے رشتین نویلی یو تے سی مسلمان نویلی بس دانو منع ولکی خدا میں شد پارا تا تم دا سی وی ناوی انبیاء صبر کړو تر دې پوری چې د الله مدد براوي. تم صبر کوا صبر کوا مدد برازي یا تم رسولم بالبینات اغه قومنا چراغ لیو دی تا پیغمبران دی پڑی روخ کارو لویو معجزو سر معجزی والا اللہ ورکڑی دا دید پارا چیز خلق یقین پیدا شی و بزبری و پسحفو سر دیرو انبیاءو تا دا اللہ طرفنا دغسی تیاری صحیفی نازل شوی و بالکتاب المنیر او سوک راغلیو پدا سی اخکارا روخان کتاب سرا تورات انجیل زبور دس انبیاء پک راغلیو یعنی اللہ دا امتنو شک نہ دے پریخے دا امتنو دا ہدایت دبار جسم راس بابو اللہ ٹول پورا کری دی اخبر حجتی ابھی تمام کرے دی ہوئی نمان اللہ اگی پدی چکر کیو چی اختیار بزا منگئی منگ با اختیار دا خپل لاسن نو باسو غلب بزا منگئی خبر بزا منگ جلیگی پا ملک کے خلق بزا منگ خبر منی او تابداری بکی اگی پدی چکر کیو اپا انبیاء دا گمان کرے ہو چی دی منگ سرا دنیا پا دی کارونو کی زان برابر ری دا بادشاہ پا چکر کی دی دا مشرع پا چکر کی دی دکہ دا قرآن ندق کا معلوم دا سورت یونس دا آیاتنونا چی فرعون ویلیو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تا چی تاسو راغلی ہے صد پار راغلی ہے تدید پار راغلی ہے لِتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِيَمْ چی مشری ستاسو شی دا اختیارات ستاسو شی دا دنیا و دا مصر دا چارج تاسو تاوالش وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِيَمْ تغزی دا هر باطل پرس خیال دائی خواه کده تا سوک دا ایمان خبره کئی ده تا سوک دا خیر او دا اصلاح خبره کئی ده دا بی دا گمانی چی دیخو ما نا دا اختیارات اخلی دیخو ما کورتا لیگی او پخپلا پا دی زیبان نزان کامیابی نبس مقابل شورو شوی دانا وسم دا حال لے بس دا حق پرستو دا مطلبی چی بندہ زان سامکا تاکی دیر عیبو ندی نقصانو ندی دا زان نلی رکا منگستا خیر خواہی کو استا ہم دردی کو استا نسا نغوارو خو بس دا خبر ہو من استا پیدا بش عددی ذہن کار نکی پدے باند دیوی چنہ بس داوز دار سزمونگ ناخ پیغمبرانو باید دا گمان کهو ملاوی چو نشوا سم ما خست اللذین کفرو بیا منگونی والاغا کسان چه کافرانو پا کفر باندک لکو فکای فکان نکیر مفکرو که انسانا چه سنگ شو زمان کار ولې غي خوې چې مونږه سکون دا به مونږ سره مانی پیغمبر ته وی چې ګوره کله بابو طالب سره جمع شو ډیر وارته دی وایا دې مونږ پسې شوي دي زمونږ نه ناوړي زمونږ ځایانه ته بدر دی وي ته دې پوکا ډیر غلط کار کوي فساد خوري جاغ براوستا کی بینونو نبی علیہ السلام ورطا قرآن شورو کو جحامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتو ناغی بی آغاق نشکولی چیدی کمونگ سنشوئے لی دیتا مونگ نسیر ویلی شو نشیر ویلی شو نا کهانت ویلی شو خوزی پاک پل خبرک لکشین جونی اٹول پا دی طریقہ تیر شوی دی اللہ رب العزت ذکر ہوئی چک اغیوی چیزا مونگ دا خبر سیدا او اللہ ما انکار کاو چی نا دا نا سید اللہ ای زمان انکار سنگا شو پوشوی پا سبان دی پا کیفا کانا نکیر زمان دا اغی انکار عاقبت سشو چی قوم تبا شو و ملک تنا پاک شو ہر جا بھی شکریہ ادا کر چی الحمدللہ نہم دلیل ذکر کی عقلی او دام تسلی سر لگی چی مخکی ہوئی چی تو پریشانی مکا او کستا سا خیال او سا گمانی کنا ناغام سی ندے چی ردا سی او وقت براشی چی زبا دعوت پیش کوم زبا مسلک کوم زبا بیان کوم او خلق بطول راجمشی ما سر با مرگرتیاو کیو اتفاقو کیو یو اسلام بشی او کفر به ختم شي نو یو رنگ بشی زم رنگ به پکې نه وي سپین رنگ به تور به پکې نه وي نه نه دا چې تکي دا نشي کېږي رنگونه وي چې دنیا شتا نو رنگونه وي که اصلي رنگونه دي او که دیسی رنگونه دي خوی باب دنیا کی دی منطقیانو آره خبر حضرت رسول دنو وی اصلی رنگونا دری دی تور سپین او سر ادا نور چتا سوینه داوی دا دی اختلاط نا پیدا کی گی کل با تور باند سپین غالب شنو بل رنگ اختیار کی کل با سر باند سپین رنگ غالب شنو بل اختیار بل رنگ اختیار کی او دیوی اصول دی نو اصول او فروع عرص چی دی واللہ ایدا رکی گی نا دنیا کی بارے یو رنگ پاتی شی بھئی زیک نشکے دی مدغا سے دنیا کی بدا اختلاف ہی تو کفر او دے اسلام مخی بھی سمر دلیل پیش کلیو علم تران تنگور انسانا دا خود نظر سره تعلق ساتی عقل تپکیم ضرورت نشتا ان اللہ انزل من السماء ایمان چی بیشک اللہ ورید اسمان نوبو فا اخرجنا بی سمرات مختلفا الوانها او بو اورید لیکن شدیو بو کہ اللہ کم حکمت اچولیو ناخد خلق دا نظر نپناو نزکا اللہ زان غائب پر اسکلیو چان اللہ انزل من السماء ایمان اللہ برا ورولی دی او خلق دا حکمت نندی خبر اس چی حکمت خارکین اللہ زان حاضر کن فا اخرجنا بیهی ولید علم او دن علم فرق دیکن خواه چکل دا سی حالات او دا سی اثرات موجود شو چی خلقی پستر کو باندی وینی دا علم دیکن اللہ ازان پخپل ذکر که چی فاخر اجنا دا ورما دا کار کرده تا سو خماوی نه نا خودما قدرتو نخوی نه کن نزاس شوالا کد دا زمالی دل شو فاخرجنا به منغراو باسو پدیو بو سرا سمراتن میوی مختلفا الوانها یو رنگ دی بے حدا و بے شمار رنگو نہیں دی جدا جدا دی رنگو نداغی سریم پکشتا میویو شنیم پکشتا دے میویو توریم پکشتا دے او دغا سیدا خورینا کی غنتی پکیمشتا دے او بگڑی پکیمشتا دے سیو رنگونه خو نه دي کنه قسمه قسم هر میوی د الله جدا رنگ ورکړل دي مختلفا الوانها دا د الله شان دي د دلیل ذکر کړی دی د پاره چې هر خبره دنیا کې ګوري نو هغه به یو رنگ نه وي دو رنگ وي دو رنگ یو رنگ باغی چې د الله د ذات سره تعلق ساتي بس هغه کې بیا دویم رنگ نه ځایږي ښه او یو رنگ چې د الله ذات سره تعلق ساتي دا به یو رنگ یو چې دین رنگ بدل شنو پوه شا چې دغه د الله د مقابلی دي دغه د الله د مخالفت دي یوم تبیض وجوه و تسود وجوه قیامت کې به دا ښکار شي سپین بشی ډیر مخونه دغه یو رنگ چې د الله د ذات سره به تعلق مؤمنانو مسلمانانو زړونه سپینو بل رنگ پکې نو بل رنگ په نشه اورې دې کړ د اسلام پر رنگ باندې بل رنگ نشي لګې دې دا زمره زبردست رنگ دې پوخ رنگ ښه او چا چې نو قبول کړي نو تک تور رنگ دې کې بل نشته اج مخلوق ته خبر شي نو بیا پوره اختلاف دې پکې ومن الجبال جدد بيض پدې غرونو کې وګوره حصی دي مختلفې حصی دي د غرونو سلسلې دي بس پدې دنیا کې جدا جدا سلسلې دي کله سلسلې د تور غرونو تور غرونه دي عربو کې هم داسې دي دلته عجمو کې هم داسې دي کله سلسلې د سرو غرونو د کوارت پزمو کا باندې دا ډیر دي سره سره غرونه دي او کله سلسلې د سپینو غرونو ګټ یو شانتي ندي غرونه یو شانتي ندي او د خلق سترګو لراغلي وي ولي الله اخي خلق ته کنه چې ګوره دا تاسو ماربلې دا سيزونه جوړوي تاسو دې غرونو نه جوړي دې ګټو نه جوړيږي نمونه ولې جدا جدا يخي دي چې دا کم ماربل دې دا بادل دي وي تور وي وريزه پشان دي د دې ول نمونه يخي زکه چې یو رنگ نه دي کنه بازی داسی چی بلکل لسونی پشانتی رنگی اللہ پاکی داسی رنگا چولی خود چی تو تا گورن تو وی چی سونی پاکی گڑا کلی دا بازی دا غرون و نام جددن بیزن حسی دی ٹکلی دی سپینی سپینی و حمرن او سا حسی دی سری سری مختلفن الوانهو جدا جدا دی رنگونه د دې یو شان خو نه دي کنه مختلفن الوانها جدا جدا دی رنگونه دا وغرابی بسود او صدا سی غرونه دي چې تک تور دي لکه کارغان مبالغه کړی دا ډیر سود او غربی غربی بیو معنا خدا دیر مبالغی دو جن دا سکی عربم چکل صفت کئی دا تور غرونو دا توائف دا غرونو چه تک تور دی نوی سودن غربیبن اسودا غربیبن تور دے خسم کار بده دا سکی اجی مبالغ مطلبی نبی اپی مقدم کی چه غرابیب سود تک تور غرونو دی نو کوم یو شی دی چې هغه الله پیدا کړی دی رنگ ولې یو ور کړی دی نه رنگ ولې هم جدا ور کړی دا سنور خو په الله عالم دی چې په دغه ګټو کې با نورم سمره اختلافات دي چې بازه وړيره مضبوطه وي ډيره قوي وي بازه وداسي چې کمزوري وي بازه وداسي چې معمولی غونته مهنت سره تنه شیشه جوړيږي سما عمره صفاشي مخ په ګخکاری دغه اختلافات پکې اومشته دي. ومن الناس والدواب والانعام انسانانو کې وګورم جدا جدا رنگونه دي چې سورت روم کې تیر شو چې من آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم دا د الله د قدرتونو دي اسمانه پیدا کړی زمکي اختلاف د جبو جبي سمره دنیا کې دي یو نه بدل والوانکم او رنگونه شکلونه سمره لوی اختلاف دي پکې والدواب او په دې زند سرو کې هم هغه کې سمره رنگونه دي قسمه قسم تورم پاکستان سپینم پاکستان سروم پاکستان خړوم پاکستان بلکې بعض داسي چې باغی کې دو دو رنگونه یو ځای کړی وي تور او سپین برک بروک دواب ول انعام تخصیص د پاره وي خاص کردا ساروی چې انسان سره ژوند دي انسان سره تعلق دي دیگه سمرا مختلف رنگو ندی بعدی پا نم سرا پی جنی و پا رنگ سرا پی جنی اغیو لنم یقی مختلفن علوانو کذالک جدا جدا دی رنگو ندی دغسی کذالک یو مانا سنگ چی غرونا پا یو رنگ ندی میوی پر یو رنگ ندی انسانان او ساروی تم په یو رنگ باندې ندی نشته پکې یو رنگ ټول مختلف مختلف دیم معنا کذالکم تذ الله قدرت تذ الله ذو وحدانیت دلیل دی چې هغه یوازې دی صرف انور ټول په دنیا کې یووالی ته ندی پریخي دا زما صفت دی وحده لا شريك له انور ارسم رچیدنا وطول مختلف دی مختلف دی یو والی پکنشتا كذلك اصور بسی اللہ سمر رو باسی چه دا دلیلونا صد پار بیانوم دا دید پارا چه تازو بکی فکرو کہیں سوره حشر کی امویلیو حدید کی امویلیو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ دا مثال ندی اللہ منگے بیانو خود دید پارچ خلق بکی فکرو کی عنکبوت کی ام تیر شویو تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وما يعقلها الا العالمون الله یې مثالونه پېښ کوم بیانوم فارسو پینه پويږي څوک پويږي الا العالمون عالمان په پويږي کله چې عالمان پوي شي د مثال په مطلب باندې د مثال په حکمت باندې نو څه ته حاصل شي کم نعمت و تحاصل شی فاللہوی انما یخش اللہ دا اللہ یرا نور سغواری چیز خدا یرا دی پڑھو کرال نور سغواری تا خود طول احکام و طول علوم اگا سمرا دا اصلی نتیجہ دا بیشکا یریگی دا اللہ نا من عباده پټول بندیانو کې العلماء هغه خلک چې پويږي الله باندې هغه خلق چې الله پیجنی په قدرتونو پیجنی په دلیلونو پیجنی ابن کثیر ذکر کوي قول د ابن عباس رضی الله عنه چې العلماء الذي يعلم ان الله على كل شيء قدير چې پویږي په دې خبره چې الله پارس باندې قادر دی دته علماء ویلي دغه سي قول نقل کې دی اکرما چې العالمون الذين يخشون ربهم ويعلمون بصفاته وبأسمائه هغه علمان یادی چې هغه د خپل رب نه یریږي او لا پیژني په خپل صفاتونو په خپل نومونو سره روح المعنی وي دې ځکه انما يخشى الله من عباده العلماء وی چول مرادو بالعالم الذي يعلم ما يليق بشانه وصفاته الجليله وشؤونه الجميله للعالمون بالنحو والصرف یا علمانا چاہتاوی چا اللہ پی جنی پسو بما یلیقو بصفاته الجلیلتی چا دا اللہ سر کم صفات ملائق دی کم صفتون دا اللہ سر لائق دی و بشعون الجمیلتی او دا اللہ پاگڑی رو خیستاو حکمتون و قدرتون باندی پوئی گیم اغت نمرات دی او للعالمون بالنحو والصرف دا عالمان تی ندی پرات چدا گرامر والدی نحو صرف و منطق و فلسفہ میتی میتکو دا ٹول دا یو شید کنا خوصا دا عربی گرامر دی او خوصا دا بلی جبی گرامر دی دا تی ندی مراد بی بیشکایری گی دا اللہ نا پا بندیانو دا اللہ کی علماء اغا چه عالمان دی پا دی دلیلونو باندی چه اللہ دلتا کی ذکر کلل ابن کثیر قول ذکر کئی دی سفیان سوری رحمه اللہ تعالی چه اغوی العلماء سلاسطن علماء دری قسم دی عالم باللہ و بی امر اللہ یو اغا دی چه عالم دی پا اللہ باندی دا اللہ قدرتنا و حکمتنا و دا اللہ وحدانیت و تمعلوم دے او بی امر اللہ دا اللہ پا احکام باندیم چی فرض و واجب منزنا و زکاتنا و حجنا و روجی معاملات و طلاق و عتاق و نکاح و دیتا احکام پدی دی یریگی ہوئی اللہ نسوک یریگی چی عالم باللہ او بی امر اللہ ذہم دے عالم باللہ ولیسا عالم بی امر اللہ چا عالم پا اللہ باندے دے توحید یہ ازدکڑے دے دا اللہ دا وحدانیت عقیدہ دا لیکن کتابو نے ندی ویلی فقہ ندی ویلی دا احکام ندی خبر دے ام دا اللہ نیری گی اللہ پی جان دلی رکھا نا دریم هغه دی چې عالم به امر الله وليس بعالم بالله چې احکام یې زده کړی دي فقه ویل دي کنز او قدری او شر وقایا او هدایا او دی ویل دي کتابونه ویل دي ویل دي قران نه دی ویل محقق دوانی دی قران نه دی خبر او د ملکو کتابونه تپوست کوا پار فن کې ہر پانے مولا دے پدی پوئی لیکن دا قرآن پا حق کی کہ کتاب کی وطا آیت راشی نو ترجمہ نکی دے نیری گی دا اللہ دغه مولا نه ریګی د الله نه ځکه هغه الله پیژننو چې الله کوم ذات ته څه صفتونه دي څه قدرتونه دي څه حکمتونه دي هغه تش کتابونه ویلي بس خدای پوهیږي دا په ملک چې تیار تی رشوي ده تر دغه وجه نه چې مولان وو عالمان وو خو عالمان بالله نه وو ناغه کارونه کړی دي توبه چې اوس داغي خبرې کین ته باور پورې وخان دي جمعتونو کې به اتړن کاو اتړن د طالبان راټول شي شاګردان اډو کې د چرګان خا خلقو ولي بد نه ګړل زګه چې هغه وی چې دې اتړن ته حضور صلی الله علیه وسلم حاضری دا وخا داوی که دا خدای شرا نوخا تو جماعتونو که بیچنی گردولو اچاو باکی بیچنی جنه وخا تا دا نو کنا حد داگی مولانو صرف میر یادوا ترکیب یادوا دا لالاکا لا صرف میر ده دا ترکیب زنزیری ده دا ترکیب انواری ده اپا دی غضب اختاو خا دا قرآن نو خبر چلم بی اخلاس که مگیر بی سپینو بیاغی قرآن ویلشو دا غوسم کدی نو ټول دا دی خدای یې رب کې نشته ته به حیران شي اپو وبشي کړه په ځل کې یاره وې دوه ما سره د سلام جواب کړو ما سره به ډیر خوګه پستا او له خیره په خیره کړیو هغه هوتان دی روان دي بشکا چیرېږي په بندیانو د الله کې علماء چې خبر دي د الله د صفتنا دا اللہ دا قدرتنا و دا اللہ دا حکمتنا و دا اللہ دا وحدانیتنا ناغی پوئی گی پا دی مثال نو باندی نو چی پوئی شی نو دیر او یری گی دا اللہ نا ولی علا بطا یری گی چی سوئی خو پی جنی کنا لکنی نزدی خو سرشی کنا نو چی وی پی جنی نو استازل کی برا ایر راشی تمرا لوی ذات ابی جن دی پا دی از مثال نو سرشی ان الله عزيز غفور بشک الله زور اور ذات سے انتقام اخلیم تپوس بکئی لیکن بخنا کئی غفور معافی کئی مہلت ور کئی ولی کو سوک توبو باسن بس دوال کار وشو الله ام رضا شاو دیم خوشو معافی و توکلی شو دان هم دلیل سورتی فاتر کې چې کائنات پیدا کړی دي د دې لپاره پیدا کړی چې انسان پکې سوچ او فکر وکړي او ځان له معلوماتو کې هرم به معلومات بدغی چې الله سزا ته دا وسو صفات ته زمونږ نه سوغړی همون له سره کوي چې په دې ځان پوهی کې نو تعالیم شو اگر که تاسو تکې نه ویلې او تعالیم بالله شوی کنه اخر